Mens vi har spilt denne platen har tusenvis av lyttere ringt inn til vårt studio og sagt de ville foretrukket å høre Charles-låten I stedet for den låten vi spilte. Og det jo faktisk temmelig forbausende tatt I betraktning at dette programmet et opptak fra forrige uke, og ingen kunne jo klare å ringe inn da, altså for en uke siden, når programmet først blir sendt I dag, altså en uke senere. Nå ja, en av våre fiender, kanskje en fra et konkurrerende program, en tyster, kunne kanskje ha sladret til noen om at vi hadde opptak nettopp den dagen, og I det studio, og på det klokkeslettet forrige uke, men tusenvis av mennesker gitt. Nei. En annen mulighet selvfølgelig det at det simpelthen vi som lyver, at for eksempel tusenvis av mennesker overhovedet ikke har ringt inn mens vi har spilt platen, eller at dette programmet likevel ikke et opptak fra forrige uke, men kanskje tvert imot et opptak fra neste uke. På den andre siden skal man heller ikke se bort fra muligheten for at det kan være en helt annen... Hvordan vil det gå? Vil det gå bra, eller vil det gå dårlig? Vil det kanskje ikke gå I det hele tatt, men hinke, løpe, eller vil det muligens sette seg ned I stedet? Vil det for eksempel senere flytte til Bergen, gifte seg eller ta doktorgraden I fysikk? Vil det spise en banan på tvers, eller sette verdensrekord I sykling oppoverbakke blåsende trompet bærende 5 tonn rustfri stål mens det holder pusten? Følg med! Nå blir det virkelig spennende! Gammix